11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Groningen is gisteravond afgegaan op meldingen dat de Belgische Jurgen Konings in de stad zou zijn. Verschillende mensen belden de politie en zeiden dat ze de voortvluchtige militair hadden gezien. Agenten vonden bij een begraafplaats een man die inderdaad wel wat op Konings leek. Het was een Duitser met een outdoor-uitrusting. Hij verklaarde dat hij op trektocht was. Op de G7-top in Cornwall gaan de Verenigde Staten de bondgenoten oproepen om een gezamenlijk economisch blok te vormen tegen China. President Biden komt vandaag met een plan, zeggen hoge Amerikaanse functionarissen. Het is de tweede dag van de driedaagse top in Groot-Brittannië. Volgens de Amerikanen zijn er voor de concurrentie met China honderden miljarden dollars nodig. Biden wil ook dat de G7-landen zich met één stem uitspreken tegen dwangarbeid door Oeigoerse moslims en andere minderheden in China. In Hongkong is activiste Agnes Chow vrijgelaten uit de gevangenis. Eind vorig jaar werd ze veroordeeld tot 10 maanden cel voor het organiseren van een groot protest voor meer democratie en tegen de groeiende invloed van China. Waarom ze nu na 7 maanden weer vrijkomt, is niet bekend. Joshua Wong, een andere bekende Hongkongse activist die tegelijk met Chow werd veroordeeld, zit nog vast. Minderjarigen die voor de rechter komen worden steeds vaker veroordeeld tot een celstraf. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Jongeren die schuldig worden bevonden krijgen in bijna een kwart van de gevallen gevangenisstraf opgelegd. Dat is bijna 2 keer zoveel als in 2015. En ook zitten jongeren langer vast, waardoor jeugdgevangenissen op sommige momenten overvol zijn. De inspectie is daar bezorgd over. De totale criminaliteit onder jongeren neemt de laatste jaren af. Maar er zijn wel iets meer ernstige delicten, zoals doodslag. Het weer, eerst wolkenvelden, van het noordwesten uit steeds meer zon. Het wordt 18 tot 23 graden, morgen volop zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files door wegwerkzaamheden. Op de A6 bij de Ketelbrug van Lelystad naar Emmeloord. Voor de Ketelbrug 20 minuten vertraging. De andere kant op, richting Lelystad, ook 20 minuten. Bij Rotterdam op de A20 in beide richtingen bij knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A16. Als we in deze tijd ergens te weinig van hebben, dan is het ruimte. Mijn naam is Marjolein van Heemstra en in mijn nieuwe boek neem ik je mee op een ruimtereis op aarde. In Lichtjaren heeft niemand haast gaat over het heelal en over de stoep die we delen met de buren. Nu in de boekhandel. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Er zijn steeds meer partijen die zonnepanelen leggen. En dat vinden we bij Essent alleen maar mooi, want elk paneel is er één. Maar mocht je denken, bij wie moet ik nou zijn? Weet dan dat we er bij Essent al meer dan 1 miljoen hebben gelegd. En dat we op veel panelen 25 jaar garantie geven. Maar ja, ik ben misschien wel een beetje partijdig hè, als monteur van Essent. Kijk op essent.nl. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Bij Florius zeggen we altijd, huizen kijken is mogelijkheden zien. Duurzame mogelijkheden bijvoorbeeld. Misschien woon je straks in een huis waar de verwarming wat lager kan. Of investeer je in een zolder met isolatiemogelijkheden. Kortom, waar een wil is, is er weg. Ja, precies, weg met dat enkel glas. Ontdek op florius.nl/woonplan of verduurzamen voor jou interessant is. Florius, hypotheken die meebewegen. Morgenmiddag bij Human, Brainwash Talks. Wat speelt, wordt belicht. De conflicten, de tegenstellingen. Voor even ben je niet meer voor de een of de ander, maar sta je aan een kant waar je nog nooit bent geweest. Brainwash Talks, morgen om 13:50 bij Human op NPO 2. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG-tv's. Zoals de 55-inch C16 4K OLED-tv. Met €100 retour en expert cadeaukaart. Bij expert. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd. Ik voel me reuze uitgedaagd. Frank van Pamelen. Goedemorgen. Het EK voetbal is begonnen en dat zullen we weten ook. De straten vlaggen, temperaturen stijgen, de koorts neemt toe. Ons oranje gekleurde land wordt overspoeld met de gekste teksten. Maffe liedjes en puntige reclameslogans. Lyrisch commentaar en onbegrijpelijke analyses. Nieuwe woorden, oude valkuilen. Voetbal zorgt niet alleen voor sportieve spanning, maar ook voor verbaal vertier. Maar oververhitte spreekoren, botte taal, grof gescheld, verbaal geweld? Dat verwacht ik niet. Daarvoor moet je tegenwoordig bij de politiek zijn. Welkom in de Taalstaat. Logister uit Heerlen. Hij schrijft voor Volumia. Hij schrijft voor Tony Willet, weet u nog wel, van Pussycat. Maar hij schrijft ook voor zichzelf en dat doet hij buitengewoon aanstekelijk. Heel veel Mandy was dat. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Joep van het Hek over zijn nieuwe cd Huisje aan Zee. Frank Willaert over het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen. Jan-Jaap van Peperstraten is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon onthult het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van de Taaladviesdienst zit achter het taalloket. Er is een vergeten woord van Karen Hogendoorn. Kiele van der Starre en Jelle Pieters vertellen over het hoe en wat van voetbalflarven. En René Appel bespreekt de TNA van André Hazes junior. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Het was voor scholieren de week van de waarheid. De examenuitslagen. Donderdag was het zover. Op veel plekken kon de vlag uit. En voor sommige leerlingen was er nog een extra beloning. De prijs voor profielwerkstuk Nederlands van het jaar voor HAVO en VWO. Nou, alle Examenleerlingen moeten namelijk zo'n profielwerkstuk maken. Een soort meesterproef is dat. Het mag over alle vakken gaan, maar om te stimuleren dat leerlingen voor een talig of literair onderwerp zouden kiezen op het gebied van de Nederlandse taal, is deze prijs bedacht. Een eervolle vermelding en een geldbedrag van €100. Nou, vandaag in de Taalstaat twee van de winnaars, Mara Nulkens en Anne-Sophie van Halsema. Welkom. Hallo, ja, dankjewel. En allereerst gefeliciteerd natuurlijk. Ja. Wat goed, ja. Ik begin met het beste HAVO-profielwerkstuk. En dat heb jij gemaakt, Mara, samen met Femke Uiterwaal op het Minkema College in Woerden. Ja, nou, jullie deden voor het werkstuk onderzoek naar de vraag hoe je het beste de woordenschat van kinderen uit groep 3 kunt vergroten. Waarom wilden jullie daar onderzoek naar doen? Nou, we zijn allebei waren we heel erg geïnteresseerd in Nederlands. We gaan volgend jaar allebei samen de PABO doen. Dus we vonden het heel leuk om iets te doen op de basisschool. En ja, wat ga je nou doen op de basisschool? Wat leer je daar veel? Dat is taal. Dus wij waren al heel erg blij met dat onderwerp. Dat vonden we een heel leuk onderwerp. En toen hebben we gekozen voor groep 3, omdat dat echt het begin is waar je taalontwikkeling, ja, waar dat echt de grootste stappen maakt. Ja, en waar je woordenschat ook. Ja, je woordenschat vergroot. Ja, zeker. Daar ging het om. De jury was daar heel tevreden over. Die prees jullie nieuwsgierigheid, lees ik. Jullie gedrevenheid en ook jullie creativiteit. Konden jullie hier ook echt je creatieve ei in kwijt? Ja, we hebben echt een heel onderzoek gedaan. En we hebben zelf ook een kinderboek geschreven met woorden die kinderen uit groep 3 zelf moesten weten en leren in dat jaar. Yeah. En dan hebben we eigenlijk met die woorden een kinderboek geschreven samen. En daarmee hebben we dan woordenschat methodes gebruikt. Dat was ook een prentenboek, was dat? Een prentenboek, ja. Precies, ja. Met die woordenschat die, nou ja, die jullie dus wilden onderzoeken. Ja. Dat prentenboek is gemaakt. Daarna werd er getest hoe de woorden die in het boek stonden het beste bleven hangen, hè, bij de leerlingen. Ze moesten het navertellen met kaartjes en illustraties en woorden, of met een verteltafel met attributen die in het verhaal voorkwamen. Wat werkte nou het beste? Nou, de uitslag is dat de verteltafel het beste werkte. Okay. Aan het begin dachten we dat ook, want we dachten, ja, dat was met poppetjes. En dan zag je allemaal spullen op de tafel staan en moesten ze aan de hand van die spullen het verhaal gaan navertellen. En we dachten, ja, dat vinden kinderen heel leuk om zelf creatief iets te gaan te bedenken. Maar we hadden dan ook de andere methode met woordkaartjes. En dan hadden ze plaatjes en woordjes en die moesten ze aan elkaar koppelen. Maar toen we dat deden, vonden ze dat eigenlijk ook heel leuk. En toen dachten we, ja, dit is eigenlijk nog best wel spannend eigenlijk wat er dan uit zou komen. Ja, ja. En toch wel relatief de grootste groei is in ieder geval bij de verteltafel gekomen. Bij de verteltafel. Een beetje tot jullie verrassing proef ik hier een beetje uit. Ja, tijdens het onderzoek was het wel tot ons verrassing, ja. Ja, ja, mooi. Mooi idee ook om dit op deze manier aan te pakken. Ja. Ja, bij het VWO ging de prijs naar Nora Stokvis en naar jou, Anne-Sophie van Halsema. Ja. Comenius College in Hilversum. Jullie maakten een profielwerkstuk over de dalende leesmotivatie onder jongeren. Nou, dat is natuurlijk een heel actueel onderwerp. Zijn jullie dat gaan onderzoeken omdat jullie zelf steeds minder gingen lezen? Ja, eigenlijk wel. Ja? We houden heel erg veel van lezen. Maar we hebben eigenlijk gemerkt dat we sinds de middelbare school steeds minder zijn gaan lezen. Ja. En daarom vroegen wij ons eigenlijk af waar dat vandaan komt. En waarom wat scholen zouden kunnen doen om het lezen meer te bevorderen. Ja, nou ja, een van de belangrijkste dingen uit jullie werkstuk is, het gaat over het selecteren van het boek alleen al. Hè? Waar gaat dat fout? Nou, bij de selectie van boeken, je hebt bijvoorbeeld ook de leeslijst. Ja. En daar zo krijg je dus een gigantische lijst met titels en auteur. En daar moet je dus de boeken uit kiezen. Enorme lijst. Hoe enorme kies je dan? Lijst. Ja. En wat wij daarbij als aanbeveling hebben gegeven, is dat er net wat meer informatie bij komt over de inhoud van het boek. Ja. Zodat het selecteren makkelijker wordt. Maar ligt er een rol voor de docent? Of hoe moet het dan gebeuren? Dat is wel leuk om te vertellen, want onze begeleidster, ook docent Nederlands, die heeft dat ook meteen al toegepast en samen met andere aanbevelingen. Dus, okay. Meteen toegepast. En merk je dat meteen, van dat aanslaat? Wij zijn pas dit jaar begonnen met dit onderzoek en eigenlijk waren deze aanbevelingen net te laat dat we net met examens bezig waren. Dus, maar ze zouden het natuurlijk mee kunnen nemen in het vervolgen. Volgens jullie werkstuk is de hele school verantwoordelijk voor het tegengaan van de ontlezing. En niet alleen de docent Nederlands. Dat wordt natuurlijk in andere vakken ook gelezen. Ja, er wordt in elk vak is de leesvaardigheid nodig. En zo kan je bijvoorbeeld aan geschiedenis denken dat er de leraar een historische roman kan aanbevelen. Ja. Ja. En het is natuurlijk ook zo dat als er iets uitgelegd moet worden, dan zegt een docent al gauw van, nou, kijk maar even naar het filmpje, in plaats van dat hij een boek voorschrijft. Precies, ja. Geeft hij daarmee dan aan, nou ja, filmpjes veel leuker dan lezen? Of is het een verkeerd signaal? Nou ja, het kan geen kwaad, zo'n filmpje. Wat je zou kunnen denken, in plaats van als alternatief een filmpje, in plaats van lezen, kan je het erbij doen. Dus dat je een filmpje naast de tekst zet. En, daar gaat het om. Ja, ben je na het maken van het werkstuk zelf ook meer gaan lezen? Of heb je er nog helemaal geen tijd voor gehad? Ja, zeker. Toch wel, ja? Ja, zelfs, ik heb eigenlijk heel erg de leeslijst zelf hergewaardeerd. Omdat ik vond het eigenlijk helemaal niks. En toen ben ik een beetje naar onderzoek naar gedaan. En toen vond ik het eigenlijk heel leuke boeken opstaan. Ja. Ja, is ook gewoon heel leuk. Ja, nee, kom op. De prijs die jullie nu hebben gewonnen, ook Mara, is bedoeld om leerlingen te interesseren voor het vak Nederlands. Is het leuk om zo diep in zo'n onderwerp juist rond de Nederlandse taal te duiken? Ja, ik vind van wel, want Nederland is natuurlijk voor velen in ieder geval de eigen taal hier. En ja, als je daar dieper op ingaat, dat is heel interessant. Ja. En ook op verschillende gebieden. Ja, ja, nou, en Anne-Sophie, zou jij het leerlingen ook aanraden om in ieder geval ook in deze richting eens te kijken van, nou, profielwerkstuk, als je een onderwerp moet verzinnen, probeer dat eens. Ja, ik zou zeker in de richting Nederlands gaan. Ook, het is fantastisch om onderzoek te doen en op die manier te gaan kijken naar wat er verder achter boeken zitten. En ja, ja. Nou ja, daar sluiten wij ons natuurlijk van harte bij aan hier in de taalstaat. Dank jullie wel, Mara en Anne-Sophie. Ja, het diploma hebben we nu niet binnen, want die wordt nog uitgereikt. Hè? Maar in ieder geval, jullie weten al dat jullie geslaagd zijn. De vlag hangt. En nu dus ook deze prijs voor jullie profielwerkstuk. Ja, nogmaals, van harte gefeliciteerd. Ja, echt heel erg bedankt. Heel leuk. Dankjewel. De taal in de zaterdagkranten. Het is 12 juni vandaag. De kranten staan vol met voetbal natuurlijk. Het EK is gisteravond begonnen. Gaan we het straks nog over hebben. Over voetbalflarven. Lederen, knikker, knip, poëzie. Maar er is vast ook weer veel taalnieuws deze zaterdag. Lennart van Dijk, vertel. Zeker, ja. Liefhebbers van het boek Publieke Werken van Thomas Rozeboom moeten echt even in de Volkskrant het artikel met de kop Middelvinger van Steen voor Supermarkt lezen. Het gaat over de bouw van een Jumbo-supermarkt op de plaats waar de eigenaar van een Plus-supermarkt een garagebox heeft staan. Privébezit dus. Die garagebox wordt mooi omschreven in het stuk. Het ding vormt een treurig aanzicht met die gehavende garagedeur, de gescheurde dakbedekking en het isolatieschuim dat uit de kieren komt piepen. De Jumbo-directeur noemt de Plus-directeur een kruidenier die zijn zin niet gekregen heeft. Deze box hier is zijn spreekwoordelijke middelvinger. En ook de term een monument van zijn chagrijn komt voorbij. Er is weer een nieuw magazine van Onze Taal verschenen en het is een themanummer over Japan. Er is onder meer aandacht voor Nederlandse leenwoorden in het Japans, zoals koku, dat is kok, dokutoru, dat is dokter, en karan, dat betekent kraan. Ik zag ook een oproep om mee te doen aan de verkiezing van het ultieme waddenwoord. Directeur Fiebeke Roeper vindt overkant een typisch waddenwoord. Het gaat over de Wadden, de Waddeneilanden. Daarmee wordt het vasteland bedoeld. Dat woord wad, met een D, is trouwens het oudste vastgelegde Nederlandse woord. 2000 jaar oud en toen heette het nog vada. Mooi. Alleen eten toen geen Nederlands natuurlijk. Nee, nog niet, maar niet. Wat? Oud, wat leuk. Ja, ja. Dan de bijlage Metza van het AD. Dat schrijft over het bromvliegeffect. Weet je wat dat is? Ik kan me er van alles bij voorstellen, maar vertel. Ja, dat is vernoemd naar het stickertje van een bromvlieg in een urinoir. Oh, waarmee de man verleid wordt om daarop te mikken. De kloofvliegen. Ja, dat scheelt schoonmaakkosten. Maar het bromvliegeffect kan ook met taal. Bijvoorbeeld door iets dat keuzesubstitutie wordt genoemd. Een ober die bij binnenkomst vraagt rood of wit. En zo jou de richting van een glas wijn induwt. Hè, terwijl je toch nog het gevoel hebt dat je de keuze hebt tussen rood en wit. Een glas wijn, omdat daar namelijk de hoogste marges op zitten. Of op die hotelsites waar je bij een kamer ziet staan, deze kamer wordt door 3 anderen bekeken. Met andere woorden, snel reserveren, anders is hij weg. Ten slotte in NRC aandacht voor fluittaal. Dat kende ik nog niet. Op het Canarische eiland La Gomera leren de kinderen nog steeds fluittaal. Zo kon je vroeger over lange afstanden tussen de diepe ravijnen met elkaar communiceren. Ook gaat het in de NRC over de dood van 2 schrijvers. Lucinda Riley overleed gisteren aan kanker. Ze werd wereldberoemd met de 7 zussenreeks. Wat ik ook schrijf, ik eindig altijd met hoop, staat in de necrologie. En Tommy Wieringa herdenkt in zijn column A.L. Snijders, schrijver van de ZKV's, de zeer korte verhalen, die maandag overleed. Wieringa schrijft, ZKV's komen uit anarchistische vrijheidsliefde voort. Associatief en zonder aan lezers te denken, waar de roman zwaarwichtiger is en onderworpen aan de wetten van oorzaak en gevolg. Snijders heeft het geprobeerd, de roman. Goddank mislukt. Ja, dankjewel, Lennart. Het is zaterdag, tijd voor de taalstaat op Radio 1. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat? Dinsdag maakt hij het bekend. Komend najaar begint hij aan zijn afscheidstheatertournee met de toepasselijke titel De Laatste Ronde. En eergisteren verscheen zijn album Huisje aan Zee met 13 nummers die allemaal door hem zijn geschreven en op muziek zijn gezet door Ton Scherpenzeel. Joep van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eind maart was je ook al hier. En ja. Toen heb je mogen kiezen, lagen er 3 kussens voor je. Mocht je kiezen uit Hendrik Marsman, Godfried Bomans, Carrie van Brugge. Je koos toen voor Bomans. Nou, de kussens liggen er nu niet, want we gaan het natuurlijk niet opnieuw doen. Maar als je nou zelf zou mogen kiezen, hè, een kussen naar keuze met de foto van schrijver of artiest. Op wie zou je dan het liefste je hoofd willen leggen? Qua liedjes, Annie M. G. Smit. Annie M. G. Smit? Ja. Ja, waarom? Ja, omdat ik die echt die liedjes, die vind ik eigenlijk altijd met een kop en een staart. En heel mooi, tot het onderwerp, grapje erin. Altijd prachtige muziek, bijna van Harry Banning. Ja, zeker. Ja, ik ben een groot bewonderaar van Annie M. G. Smit. Annie M. G. Smit. Even kijken, Joep, want ik heb hier allemaal kussens onder mijn bureau liggen. Dat is goed. Ik heb hier een kussen van Annie M. G. Smit. Kijk, vang hem even. Ja? Ja. Oké, ik gooi een flesje soap, handsoap omver. Maar het kussen is gearriveerd. De CD. De CD. 13 nummers staan er op Huisje aan Zee. Met de letter C trouwens. Waarom staat er een C en niet Z? Ja, dat was eigenlijk gewoon een grapje. Ik zat het te maken. En toen wilde ik hem of Bergen noemen, omdat het daar is opgenomen. Ja. Of Huisje aan Zee. En toen keek ik daarnaar en dacht ik, nou, een beetje tuttig, Huisje aan Zee. Ja. En toen maakte ik er een C van. Zoals ik ook ooit de naam Joep veranderd heb. In Y-O-U-P. Maar er zit geen betekenis. De C zit geen betekenis niet, niet, niet, het is voor niet van corona. Nee. Het is gewoon een Amsterdamse C. Een C is het. Precies. Bij die CD er zit ook een boekwerkje met alle teksten van de liedjes die op de CD staan. Plus een aantal extra teksten. Voor in het boekje staat wat de liedjes voor jou betekenen. Zou je dat willen voorlezen? Heb je dat bij je? Ik heb het boekje niet bij me. Dus. Je hebt het boekje niet bij je. Oké, nou dan gaan we even kijken of we die teksten kunnen vinden. Is er een boekje? Ja? Ik heb het hier staan. Liedjes, ze mogen vrolijk maken, droevig stemmen. Even een tijdje niet uit je hoofd willen verdwijnen. Of je gewoon een paar minuten van gedachten doen veranderen. Meer is het niet, minder ook niet. Liedjes, zonder pretentie, gewoon rijmpjes op muziek. Meestal uit een losse pols geschreven, vaak in het theater gebruikt en soms ook niet. Dat schrijf je. Dat betekenen de liedjes voor je. Er staat zonder pretentie, rijmpjes op muziek. Nou ja, ik ben altijd een beetje krijg altijd een beetje jeuk van kunstenaars die heel veel lawaai en mijn liederen en dit. Het liedjes, ik zing ze met ontzettend veel plezier. Ja. Ik maak ze met ontzettend veel plezier. Samen met Ton Scherpenzeel. We rommelen er vaak nog aan als hij klaar is. Dan zit er vaak nog even, zowel in de muziek als in de tekst, kan nog misschien een klein refreintje bij of dit erbij, dat erbij. Ja. En dan is het liedje klaar. En dan, dan maken we het. Dan ga ik het zingen. Maar het klinkt een beetje alsof je het ook uit de mouw schudt. Ik schud het niet uit de mouw. Er wordt echt hard aan gewerkt. Maar het is wel de losse pols. Daarmee bedoel ik het plezier waarmee ik het maak. Ik zit altijd met ontzettend veel plezier. Ook mijn columns trouwens. Zit ik te schrijven. En het is niet. Ik wil het een beetje licht maken. Dat is wat ik bedoel. Ja, en dan zeg je van, zit het laatste moment nog een beetje aan de schaven. Er gaat nog een beetje wat van af en wat bij. Is dat, je noemde net een columns. Is dat een ander proces dan bij columns of conferences? Een liedje schrijven? Nou, ik ben altijd wel, als ik mijn column klaar heb en ik heb hem ingeleverd bij de krant en ik lees hem dan zo'n 5 uur nog 1 keer even door, dan wil ik nog wel eens de krant bellen om een woordje te veranderen. Ja, tot het laatste moment. Ja. En daar houden ze ook rekening mee. Daar zijn ze altijd wel heel makkelijk in. Tenminste, makkelijk. Ik geloof niet dat ze staan te springen. Maar als ik echt denk, er kan een krachtiger woord of een beter woord. Ik kan iemand nog iets beter beledigen. Ja. Dan laat je het niet na. Laat ik het niet na. En bij liedjes is dat ook zo. Dan zing ik een liedje soms al 20 avonden. Ja. En dan rij ik naar huis en denk ik, waarom maak ik dat laatste regeltje niet anders? Ja. En dan doe ik dat. En dan werkt het. En soms werkt het ook niet. Ja. Dan ga ik weer terug naar het oude. Dus het blijft altijd een beetje kleien. Een beetje uitproberen. En het is nooit helemaal af. Misschien wel. We gaan luisteren naar liedjes. Ik heb gesproken met een god. en hij heeft mij heel goed gehoord. Ik zei, uit jouw naam wordt gevochten. Ik zei, uit jouw naam wordt gemoord. Al die bommen en granaten, die raketten en dat bloed, dat namens jou steeds wordt vergoten. Terwijl men roept, oh God is goed. Ja, je hebt met God gesproken, of een God gesproken. Dus hij bestaat, een God. Nou, aan het eind van het lied blijkt dat dat dus niet zo is. Ja. Ik verzin nog wel eens wat. Ja, ja. Ja. Maar ja, God is een verzonnen ding. Hoewel heel veel mensen op de Veluwe nu zullen zeggen, dat mij niet zeggen. Maar ja, ik zie God als een verzonnen iets. Ja. Om een verklaring van ons bestaan te geven. Maar ook met een verzonnen iets kun je spreken. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. De oceaan is zwaar vervuild, er wordt gejankt, er wordt gehuild. Het is een radeloze tijd, de jeugd die lijkt zijn toekomst kwijt. Maar toch, en toch, en toch, en toch, en toch, en toch, en toch. Blijf ik geloven in de bloem en de lente. De lente met de jong. Milde groen, ik blijf geloven in de kracht en de talent die iets aan onze wereld willen doen. Geloven heet dit lied. Niet in een god misschien, hè, maar in bloemen, in de lente, in talenten. Wat wil je? Nou ja, ik heel vaak als ik gewoon naar de wereld kijk en naar mijn eigen wereld kijk en inderdaad het lieve gezicht van mijn kleinzoon, ja. Dan ik geloof enorm in de mensheid. Ik geloof enorm in dat 99% van de mensen gewoon goed is. Maar ja, dan word je door Siebert van Linden wel weer heel erg op de proef gesteld. Dat is 1%, hè? Ja, maar het zijn wel een paar die wel dat je denkt, jongen, jongen, jongen, hoe kan dit nou toch dat dit gebeurt en dat zoveel mensen er nog bij staan te knikken en zeggen dat hij gelijk heeft. Dat vind ik nog bijna het ergste. Je blijft geloven in het positieve. Ik geloof in het positieve. Ik geloof dwars door alles heen. Ja, dat we uiteindelijk toch het positieve willen, denk ik, ja. Ik wil nog zo vaak op reis. Gooi mij dom weg voor de leven. Want mijn leven duurt geen eeuwen. Ik ga over één nacht ijs. Zonder hoop en zonder vrees. En naar de horizon. Ik moet jakkeren en racen. Ik voel mij Napoleon. Ja, op reis heet het nummer. Waarom koos je voor Napoleon? Omdat hij ook heel veel gereisd heeft. Ja, dat omdat hij ook een beetje een symbool is voor een beetje rare. Trouwens, dit nummer is wel leuk. Toen ik in 1972 naar de eerste voorstelling van Herman van Veen ging in Carré. Ja. Dat vond ik echt prachtig. Toen was ik daar met een vriendinnetje. Toen heb ik tegen dat vriendinnetje gezegd, ooit ga ik daar staan. In Carré, waar Herman nu staat. En toen was daar de trombonist Hans Koppers. En die ken ik helemaal niet, maar altijd op die plaat was Hans Koppers trombone. Ja, ja. En nu hadden we een toeteraar nodig. En toen zei Ton Scherp tegen mij, ja, wie zullen we daarvoor vragen? Ik zei, Hans Koppers, ik ken hem niet. Ik belde hem, ja. Hij kwam. En dat maakt eigenlijk mijn cirkel met theater en mijn cirkel met de dromende jongen die ik was. Ja, ja, ja, ja. Maakt het rond, want het nummer Op reis wordt gespeeld, getoeterd, op euphonium door Hans Koppers. Ja, mooi, mooi, ja. Mooi. Waarom zijn ze vergeten al die vlinders in ons hoofd? Waarom, waarom? Ik wil het weten. Heb je mij te veel beloofd? En ik jou de eerste jaren, toen ik steeds wist waar je was. En ik stom naar je kon staren. En jij woonde in mijn jas. Ja, vergeten lief te hebben. Over de sleur, hè, die in een lange relatie kan kruipen. We zijn het vergeten. Wie zijn die we? Joep. Dit heb ik geschreven voor een toneelstuk wat mijn vrouw ging spelen. En daar zat zo'n soort toestand in. Hm. En het is natuurlijk iets wat bij alle relaties, bij alle liefdes, op de loer ligt. Dat je eigenlijk dat begin, die vonken, wat het vlammetje, wat het vuurtje maakt. Ja. Dat je die een beetje vergeet. Maar je schreef het ook voor je vrouw. Is het autobiografisch? Nee, het is zeker niet autobiografisch. Ja. Maar ik ben, en volgens mij mijn vrouw ook, wij zijn altijd wel op onze hoede. Ja. Dat je niet. Wij zorgen ervoor dat we toch echt nog regelmatig ja, even doorlullen over dingen en zitten en kletsen. Ja. Ja, om ervoor te zorgen dat het niet indut. Wat, ja. wat voor voorbeelden gebruik je in het lied om te laten zien dat die relatie ingedut is? Nou ja, dat je inderdaad niet meer die lange wandelingen maakt. Dat je niet meer praat, dat je niet meer de vragen stelt waar je het antwoord niet op weet. Dat je altijd eigenlijk altijd, ja, is de hond al uitgelaten. Het is altijd een beetje, ja. Terwijl aan het begin, als je elkaar net kent, dan wil je alles van elkaar weten. Nachtenlang doorpraten. Ja. Nachtenlang doorpraten, ja, ja. Met een drankje erbij. Met, ja, nee, ja. Maar natuurlijk. We luisteren nog even naar het eind. Nee, ik ga jou niks verwijten. Ik ben absoluut niet zuur. Maar waarom zijn we elkaar kwijt? En waar is het heilig vuur? Het is niet meer terug te draaien. Jij en ik zijn nooit meer wij. Ik wil het niet meer laten waaien. Ik ben boos, heel boos op mij. Ja, jij en ik zijn nooit meer wij. Mooie zin, Joep. Ja, dit komt niet meer goed, hè? Hier helpt geen therapie meer, denk nou, ik. Ja, nou ja, de laatste regel is ook om niet de schuld bij de ander te leggen. Nee, ja. Maar om de schuld bij jezelf te leggen. Er zijn heel vaak mensen die uit elkaar gaan. En ik heb een keer een ongelooflijk leuk verhaal meegemaakt van twee mensen die elkaar leerden kennen. Ja. En het leukste zei zij over hem, dat hij helemaal niet aan bezit hing. Hij had nooit geld bij zich. Dat vind ik dan het leuke. En auto kan hem niet schelen. En uiteindelijk gingen ze uit elkaar. En zei ik, waarom ga je het zeggen? Ja, hij heeft godverdomme nooit geld bij zich. En toen precies waar hij zo verliefd op geworden was. Ja, is dat wat was ze nu tegen. Uiteindelijk het verwijt. Ja, ja, ja, ja. Ja. We gaan een nummer draaien van het album. Er is altijd een meisje. Een duet met Jannes Graaf. Wie is dat meisje dat er altijd is? Ik denk dat elke man. Nu moet ik wel genderneutraal op mijn woorden letten. Maar ik praat toch vanuit mijn heteroseksuele hart. Ja. Ik denk dat elke man altijd wel ergens in zijn hoofd een droom, een meisje, iets jeugdigs, iets te dromen houdt. Waarvoor die. Er is altijd wel iets. En dat is wat ik heb geprobeerd op te schrijven. Ja. Mooi, er is altijd wel een meisje. Joep van het Hek, dankjewel. Het album Huisje aan Zee is deze week verschenen. Dankjewel. Graag gedaan. Er is altijd wel een meisje, ergens heel diep in je hoofd. Er is altijd wel een meisje. Dat een rozentuin belooft. Er is altijd wel een meisje en ze houdt je op de been. Het meisje uit je droom, ze laat je nooit alleen. Er is altijd wel een meisje, ze geeft kleur aan. Er is altijd wel een meisje dat heel prachtig naar je lacht. Ze praat je hart aan flarden of ze fluistert zoemend zacht. En jij blijft die jongen zolang als dat nog kan. Die jongen, jonge jongen, nog lang geen oude. Er is altijd wel een meisje dat alleen maar naar je staat. Je zucht jezelf de nachten bijzonder meer dan waard. Er is altijd wel een meisje, ook al ben je nog zo oud en ben je zielsgelukkig. Joep van het Hek met Jannes Graas samen, die graag met hem wilde samenwerken. Wederzijdse bewondering, prachtige combinatie zo. Er is altijd wel een meisje van de cd Huisje aan Zee. De taalschatten van de taalstaat. Het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen. De taalschatten van de taalstaat. Liederen over de liefde zijn van alle tijden, maar misschien wel het meest van de middeleeuwen. De tijd van de troubadours, de minstrelen en de rederijkers. De liefde werd in die tijd in alle toonaarden bezongen en gelukkig zijn heel veel teksten bewaard gebleven. Emeritus hoogleraar Middel-Nederlandse letterkunde Frank Willaert bracht veel van die liederen bij elkaar, vertaalde ze en plaatste ze in een context in een imposant boekwerk dat deze week verschijnt en dat simpelweg getiteld is Het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen. Meneer Willaert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u hebt af en aan zo'n 20 jaar gewerkt aan dit boek. U geeft 3 eeuwen lyriek aan de hedendaagse lezer terug, staat er in een begeleidend schrijven. Waarom zijn juist die liefdesliederen voor u zo interessant? Om te beginnen, 20 jaar, het was wel niet aan één stuk, moet ik zeggen. Nee, dat begrijp ik, maar het is 20 jaar geleden ongeveer. Ja, ik ben er 20 jaar geleden aan begonnen. En dan is het via allerlei tussenpozen uiteindelijk toch afgeraakt. Ja, maar waarom zijn die liefdesliederen, interesseren ze mij zo? Ten eerste, we hebben een aantal fantastische auteurs. Ja. Ik denk aan Hendrik van Veldeke bijvoorbeeld. Hadewig, die eigenlijk ook bij die traditie aanleunt, alhoewel het om mystieke lyriek gaat. En dan vooral de liederen van het Grütgüsse handschrift, die zijn buitengewoon knap, vind ik. En hoe meer ik ze bestudeerd heb, hoe geweldiger ik die ben gaan vinden. Maar daarnaast is het natuurlijk, liefde is ook een thema van alle tijden. Het is, men zegt wel eens, dat is wat overdreven, het is een uitvinding van de middeleeuwen. Dat is niet helemaal waar. Nee, liefde bestond al langer, heb ik begrepen. Hoor. Maar de wijze waarop we erover spreken, daar zijn wij eigenlijk nog altijd wel schatplichtig aan. En dan is er ook het feit dat er een heleboel liederen eigenlijk bedolven lagen in allerlei obscure hoeken en kanten van, de wereld van de filologen en de historici. En hoe meer je gaat zoeken, hoe meer je ook weer vindt. Hoe meer natuurlijk je vindt, dus dat was het voordeel ook van er zo lang aan te werken. Dus tot op het laatste moment vond je nog wel in een of andere publicatie waar je nooit aan gedacht zou hebben, toch nog een liedje dat ook wel weer in het verhaal bleek te passen. Zoals heel vaak als het gaat ook om taal van de middeleeuwen. Begint het ook hier weer bij Herman Olaf Vogelaar. Is dat nou het eerste liefdeslied dat we kennen? Ik ben er in elk geval mee begonnen. Is het een gedicht? Je zou het een lied kunnen noemen. Dat is meteen al de vraag. Is het eigenlijk wel een liedje? Ik heb er voor het gemak besloten dat ik het zou opnemen. Het is ook een heel mooi begin. En ik kon eigenlijk ook beginnen op die manier met een heel mooi tweeluik. Want dat Herman Olaf Vogelaar liedje, dat zit in een handschrift dat in Engeland tot stand gekomen is. Ja. En het oudste Occitaanse lied, dat is ook in onze gewesten tot stand gekomen. Ja, ja. Dat weet men vaak niet, maar in het Nederrijngebied, in een of ander klooster, we weten niet welk, in een Latijns handschrift, vind je op een plek die opengelaten is, vind je de oudste Occitaanse verzen. He, dus als het ware voorlopers van de troubadours. En vergezeld van Neumen. Dat is de voorloper van het notenschrift. Dus daar geeft het aan, het zijn liedjes. We gaan even naar de tekst. Hè? Want wilt u een lied voorlezen? Dan weten we even waar we het over hebben. Ja, jullie hebben mij een aantal teksten gegeven. We hebben een korte selectie gemaakt. Zegt u maar. Allerliefste lief heb ik hier staan. Ja. Mag ik dat eigenlijk in het Middel-Nederlands voorlezen? Want volgens mij is het niet zo moeilijk. Ja, kan dat? Dat kan wel, zeker. Ja? Probeer maar. Lief alderliefst in het hertsemien. Ik geef u hertsen en de zinnen. En de willen uw eigen dienaren zien. Geen anderne mag mij innen. Als ik u zie, ik vreugd gewinnen. Het recht u geeft meer lief en de leid. Het minenheid, reinere wief, ik niet ne kennen. Trouwen is in mij en de stedigheid. En dan kunnen we maar hopen dat ze het geloofd heeft. Is, ja, maar ik zou het onmiddellijk geloven als ik dit zou horen. Met welk doel werden deze liedjes geschreven? Hebben ze echt een functie om het hof te maken? Of ja, is dat? Ja. Ze hebben eigenlijk veel doeleinden. Maar bijvoorbeeld dit concrete liedje dat ik zo even voorgelezen heb, dat kunnen de luisteraars niet zien. Maar als je de beginletters van die strofen onder elkaar leest, dan zie je een eigen naam verschijnen. Liegaard. Ja. Met andere woorden. Het is een acrostigon. Dat deed ze natuurlijk al vaker ook in de Rederijkerscultuur. Ja, maar toevallig weten we dat de vermoedelijke auteur van de Grootguse teksten, Jan van Hulst, getrouwd was met een Liegaard. En Liegaard is een buitengewoon zeldzame naam. Ja, ja. Het kan dus best zijn dat het inderdaad een liedje is dat hij voor zijn vrouw of voor zijn aanstaande vrouw heeft geschreven. Het is, laten we zeggen, hè, dus het is niet helemaal onmogelijk, zeggen wij dan altijd filologen, ultra voorzichtig. Ja, ja, maar eigenlijk denk ik dat het wel degelijk een zits in leven had. Hè? Dus dat het wel degelijk gefunctioneerd heeft. En dus in bijvoorbeeld in het Grootguse handschrift vinden we wel verschillende liederen waarvan we eigenlijk wel mogen aannemen dat ze kaderden in de toenadering tussen de seksen. Dus dat ze eigenlijk wel een functie hadden. Ik vind het hofmaken mooier hoor dan kaderen in de toenadering tussen de seksen. Dat zegt u veel beter. Daar gaat de romantiek. Moesten de dichters nog ergens rekening mee houden? Moest een lied nog aan bepaalde voorwaarden voldoen? Ja, nou, dat verschilt natuurlijk in de loop der tijd. Hè. Dus de eigenlijke klassieke Hoofse minderliederen bestaan meestal uit een vijftal strofen. Ja. Ook wel volgens een bepaald schema. Dus je hebt eigenlijk, begint met de melodie die één keer herhaald wordt en dan verandert de melodie. Die structuur die lag wel zo'n beetje vast. Pardon? Ja, die structuur lag eigenlijk wel vast. Het zijn meestal strofen van 8, 9 verzen. Eigenlijk wel vrij moeilijk te maken, poëzie toch wel. Ja. Dan naarmate de tijd vordert dat meer en meer amateurs zich ook met liedjes gaan bezighouden. Ja, en dat is ook het mooie vormen versimpelen. Ja, want dat vind ik ook het mooie aan uw boek natuurlijk. Want u heeft ook heel veel plaats ingeruimd voor amateur dichters. U noemde net een aantal professionals, maar de amateurs, was het ook een belangrijke groep? Ja, dat is zeker zo. Als je bijvoorbeeld denkt aan de algemene prologue, de general prologue van de Canterbury Tales van Chaucer. Dan beschrijft hij daar de squire, de schildknaap. En wat zegt hij over die jonge edelman? Dat hij goed kon dichten. Ja. En dat hoorde inderdaad bij een aristocratische opvoeding. Je moest liedjes kunnen maken. Dat was duidelijk een pre. Je moest dat doen. Je moest dat eigenlijk wel kunnen. En dat was heel belangrijk. Want dan deel van kon de opvoeding, dat was het. Ja. Ja, want dan kon je op een feest uitpakken. Hè? Ja. Want die dansen dan in de ronde. Die kijken naar elkaar. En ze brengen daar hun eigen producten, zal ik maar zeggen. Hele simpele liedjes, rondeeltjes bijvoorbeeld. En dan zie je dus, doordat ze naar elkaar kijken, je hebt daarvan prachtige beschrijvingen in middeleeuwse romans. Dan zie je dus dat men zegt, ja, hij zag er heel knap uit. Hij had een mooie stem en het was een heel mooi lied enzovoort. Mooi, dat lied, dat was dan wel belangrijk. U noemde net Hendrik van Veldeke. Wilt u een vers van hem voorlezen? Ja, bijvoorbeeld uit zijn eerste lied. Een fragment eruit. Ja, ja. Hè? Dus dan zingt hij: oogt mij zinnen. Toen ik haar ogen en haar mond zo mooi zag staan en haar kin. Toen werd mijn hart van binnen door zo'n zoete dwaasheid gewond dat ik de wijsheid uit het oog verloor. Maar om zo'n strofe goed te kunnen begrijpen, dan moet je eigenlijk weten dat heel veel van die minnezangers uit zijn tijd inderdaad zeggen dat ze gek, letterlijk gek werden van liefde. Maar ze bedoelden dat serieus. En wat doet Veldeke? In de volgende strofe zegt hij: ik werd zo gek van liefde dat ik iets zei wat ik niet had mogen zeggen. En dan in het allerlaatste vers zegt hij: ik stelde haar voor om even met haar te gaan schuins marcheren. En dat natuurlijk, daar liep hij een blauwtje op. Ja. Dus daar zie het je levert natuurlijk ook prachtige woorden op en prachtige, absoluut, prachtige taal. Wilt u nog een klein stukje Hadewieg voorlezen? Ja, dat het is natuurlijk een heel andere toonaard. Ja. Een heel klein stukje Hadewig. Ze begint nagenoeg al haar liederen met wat we noemen een natuurtafereel, een natuureingang. Dat was ook in de minnezang heel vaak het geval. Maar meestal zegt ze dan dat die natuur haar niks kan schelen. Dus bijvoorbeeld in dit gedicht: men kan aan de korte dagen het einde van de zomer merken. Daarover mogen vogels en mensen klagen. Maar wie min, bezwaart iets anders meer. Want zij hebben over heel wat anders te klagen. Dat men zo wreed is jegens de minnen. Dus dat men zo slecht mint, met andere woorden. Maar het gaat dan wel over de liefde tot God. Hè? Ja, zeker. Nou, als men vreed is in de minnen, ik zou iedereen kunnen aanraden om dat boek van u maar eens te pakken. Frank Willaert, dank u wel. Uw boek Het Nederlandse Liefdeslied in de Middeleeuwen is verschenen bij uitgeverij Prometheus. Dank u wel. Wat wij niet samen deden, opeens was ik je kwijt. Lang al niet geleden, het lijkt een eeuwigheid. Die loos verstreken tijd loopt nu eindelijk op zijn eind. Ik heb er naar uitgekeken. Naar dit moment. Goed je weer te zien. Zo goed je weer te zien. Waar was je al die dagen? Hoe is het jou vergaan? Of moet ik dat niet vragen? Komt er ook niet op aan. Het is goed zoals het is. Wij hier nu, dit moment. Wat telt is niet alle gemis. Maar dat je er weer bent. Goed je weer. To see. Zo goed je weer te zien. Ik heb je gemist, jij mij ook misschien. Zal gaan. Wat nog gebeurt, ik kan er niet van op aan. Dat is wel gebleken. De tijd doet wat hij doet. Maar nu, voor dit leven, is het goed. To see. Wat telt is niet alle gemis, maar dat je er weer bent. Daar gaat het om. Om het mooie van het moment. Prachtige tekst, bluesy gitaren, ingetogen intensiteit. Goed je weer te zien, de nieuwe Van de Dijk. Goed ze weer te horen. Vaste inwoner van vandaag is Jan-Jaap van Peperstraten, pastoor in Alkmaar en een van de initiatiefnemers voor een nationale coronaherdenking. Goedemorgen, Jan-Jaap. Goedemorgen. Ja, even checken of we wel de goede Jan-Jaap aan tafel hebben. Want in je Twitter-bio staat nu Jan-Jaap Vax Peperstraten. Ja, ja, ik heb dat is geen schrijffout, hè? Nee, ik heb mijn eerste prik gehad en ja, ik voel me fantastisch. Ja, dus heb je meteen je naam veranderd. Ja, is dat een bijwerking? Of, Ik heb nog het idee dat ik het uit vrije wil doe, maar misschien is het gewoon een hele listige bijwerking. Je weet het niet. Naar aanleiding van het uitgelekte memo van Pieter Omtzigt twitterde je donderdag: wat nog ontbreekt aan deze aflevering van West Wing is een loesje mondkapjes winstmaker die dringend een dikke deal moest binnenslepen om een lening te kunnen terugbetalen die hij afgesloten had om de CDA-partijcampagne zwart te kunnen sponsoren. Ja, er zit een script in het drama dat zich bij het CDA voltrekt. Het is, het zo langzamerhand tart het elke beschrijving. En de werkelijkheid heeft de fantasie ingehaald, zo langzamerhand. Als je je afvraagt wat mogelijk is. Dit. Ja. Als pastoor, je bent van de C ook, van het CDA? Ja, daar hebben we toch wel enige herkenning mee, ja. Ja. De wet van behoud van absurditeit is mijn grote inspiratiebron, twitterde je in dat verband ook nog. Het is dus... Ja, eigenlijk een wetmatigheid? Ja, ik heb toch de vaste overtuiging dat er gewoon in de schepping een vaste kern van absurditeit zit. Die kun je niet wegreguleren, niet wegpoetsen, niet wegopvoeden. Het blijft elke keer terugkomen. De Volkskrant liet deze week verschillende mensen reageren op het plan dat je hebt, samen met een aantal anderen, voor een nationale coronaherdenking. Diederik Gommers zei in het artikel meer te zien in een nationale feestdag dit najaar. Je reageerde op Twitter met: feest is goed en mooi, we zien er naar uit, maar feesten zonder de pijn te benoemen en de verhalen van verlies te horen is eerder verdringing dan vreugde. Feest en pijn moeten dan dus samen kunnen gaan? Ik denk het hoort uiteindelijk bij elkaar. Hè? Als je bevrijding viert, ja, moet je de dag ervoor ook nadenken aan waarvan je bevrijd bent. Zeker als je terugkijkt naar toch deze moeilijke tijd waarin zoveel gebeurd is. Veel mensen overleden zijn, maar ook veel gezondheidsschade, economische schade. En daarachter, dat zijn geen